1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวาลสุทไนัย 35. เหตุปัจจัยมี11วาระอารามณปัจจัยมี7วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอนันตรปัจจัยมี7วาระสมนันตรปัจจัยมี7วาระตาชาตปัจจัยมี11วาระอัญญมัญญปัจจัยมี7วาระนิสัยปัจจัยมี11วาระอุปนิสัยปัจจัยมี7วาระปุเรชาตปัจจัยมี7วาระอาเสวนปัจจัยมี6วาระกรรมปัจจัยมี11วาระวิปากปัจจัยมี11วาระอาหารปัจจัยมี11วาระอินทรียปัจจัยมี11วาระฌานปัจจัยมี11วาระมรรคปัจจัยมี11วาระสัมปยุตตปัจจัยมี7วาระวิปยุตตปัจจัยมี11วาระอธิปัจจัยมี11วาระนัตถิปัจจัยมี7วาระวิคตปัจจัยมี7วาระอวิคตปัจจัยมี11วาระเหตุทุกขนัยอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระละอวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี11วาระในวงเล็บพึงนับเหมือนในกุศลติกะอนุโลมจบ 2. ปัจจยปัจจนียะ 1. วิพังควานนเหตุปัจจัย 36. สภาวธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานทำสภาวธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ธรรมขันธ์หนึ่งที่เป็นนเหตุกะซึ่งกรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานละในปฏิสนธิขณะที่เป็นนเหตุกะละสำหรับเราอสัญญสัตตพรหมธรรมมหาภูตรูปหนึ่งละจักขุวิญญาณธรรมจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละกายวิญญาณธรรมกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่เป็นอเหตุกะซึ่งการมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานทำสภาวธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นอารมณ์ของอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปธรรมขันธ์ที่เป็นนะเหตุกะซึ่งกรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่เป็นอเหตุกะซึ่งกรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานธรรมหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทธัจจะธรรมหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานและที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานทำสภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปธรรมขันธ์หนึ่งที่เป็นนะเหตุกะซึ่งกามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละสภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานทำสภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปธรรมขันธ์หนึ่งที่เป็นเหตุกะซึ่งกามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานธรรมมหาภูตรูปหนึ่งที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานและ

สภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานและที่กามันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กามันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยสหชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่กามันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยสหชาตปัจจัย